ہوں۔ بڑھاپا ہو، جوانی ہو، یہوں بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی وابستہ ہیں، جن میں ایک تعداد بوڑھے اسلامی بھائیوں کی بھی ہے۔ بوڑھے اسلامی بھائیوں، اور آپ کا من پسند سلسلہ ہو یعنی ذہنی آزمائش، تو کیسا لگے گا؟ الحمدللہ عزوجل عید کے پر مسرت موقع پر مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن سلسلہ ذہنی آزمائش بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ اور جو اسلامی بھائی اس سلسلے میں شرکت کریں گے، پہلے ہوگا ان کا آڈیشن، تو آئیے آڈیشن شروع کرتے ہیں۔ بڑھاپا ہو، جوانی ہو، یہاں بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مدنی چینل کا سلسلہ آ رہا ہے عید کے موقع پر بوڑھے اسلامی بھائیوں کا ذہنی آزمائش، تو آپ حصہ لیں گے اس میں؟ انشاءاللہ لے گا، تین دن کے۔ خوشی ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ، مسکرا کے تو دکھا دیں۔ اچھا چلیں، اس میں آڈیشن کا طریقہ کاری ہے، آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ والدہ کا نام؟ حضور کا عبداللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا والد صاحب کا نام؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیں سمجھ میں نہیں آ رہا، چلیں اور جو دیگر بوڑھے اسلامی بھائی ان کے پاس چلتے ہیں۔ ایک اور یہ اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بابا جی؟ الحمد للہ۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان، اچھا کتنا دور ہے یہاں سے؟ کتنے دن؟ آج تقریباً گیارہواں دن، ایک دن پہلے آیا تھا رمضان شریف کے۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ ذہنی آزمائش شروع ہو رہا ہے بوڑھے اسلامی بھائیوں کا، آپ حصہ لیں گے؟ جی جی۔ تو پھر سوالات پوچھے کچھ آپ سے؟ پوچھ لو۔ ٹھیک ہے چلیں، یہ بتائیے مدینہ منورہ کی قبرستان کا نام کیا ہے؟ یہ معلوم نہیں۔ یہ معلوم نہیں، اچھا چلیں آپ کوئی نعت سنا دیں۔ حلیمہ مدد مقدر تو صدقے، نبی سنگا جھولا جھولیں دی جو سین، حلیمہ مدد مقدر تو صدقے، نبی سنگا جھولا جھولیں دی جو سین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اور دیکھتے ہیں یہ کون حصہ بننے جا رہا ہے ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا۔ مدن چینل کے ناظرین، ایک اور بوڑھے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے ہم؟ شکر اللہ کا۔ اس کا آڈیشن ہو رہا ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوالاتوں کے درست جوابات دے دیے تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں آ سکیں۔ آسان سوال کریں، مشکل جو سب مرضی کر دیں، جو آئے گا سوال جواب دے دیں۔ چلیں آپ سے بالکل آسان سوال کر رہے ہیں، یہ بتائیے مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا، تھوڑا سوچیں، تھوڑا سوچیں۔ گھر تو بتا نہیں سکتا کہ مجھے پتا نہیں ہے، میں مدینہ شریف گیا نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اس موضوع پہ پڑھا نہیں ہوں۔ بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش، تو آپ ہمارے شرائط پہ پورا اتر رہے ہیں، حصہ لیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے، میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بنانا ہے۔ غوث اعظم امام متقا ونو کا، غوث اعظم امام متقا ونو کا، یہ سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں یہ پڑھتے ہیں۔ غوث اعظم امام متقا ونو کا، آ رہا ہے ذہن میں؟ ذہن میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا۔ چلیں اس کا اگلا مصرع یہ تھا، اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بوڑھے اسلامی بھائی، بوڑھے، نوجوانوں کی باری نہیں ابھی۔ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اب یاد رہے گا جی، انشاءاللہ عزوجل۔ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے۔ انشاءاللہ مدنی چینل نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ دین اسلام کے لیے ایک مشعل روشنی ہے. اعتکاف کے لیے آئے؟ جی ہاں. کیسے چل رہا ہے اعتکاف؟ الحمدللہ اللہ کا مدینہ مدینہ. اے کتنی مرتبہ مدینہ مدینہ؟ 126 جو ہے مدینہ مدینہ. کوئی نماز قضا نہیں آتی, کوئی نفل قضا نہیں آتی, یہ بڑا کرم ہے نہیں اور کیا. اچھا آپ کی مدینہ منورہ حاضری ہو پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ گیا کر؟ جی جی انشاء اللہ ہم مدینہ گئے, مدینہ سے ہو کے پھر اعتکاف میں بیٹھے تھے. نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ کوئی چیز تھا, یہ آقا نے بلا لیا ہم کو. یہ مرشد کی دعا سے یہ آپ کی دعا ہے. بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہو رہا ہے. چلیں آپ سے آسان سا سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت بکی. سبحان اللہ صحیح جواب ہے ایک دم. ایک اور بتا دیں ہم, استلام کسے کہتے ہیں؟ استلام باب ابراہیم, باب ابراہیم ہوتا نا. اور استلام جو ہے نا جو جگہ ہم دیکھتے آئے ہیں الحمدللہ, مگر نام پتہ نہیں ہم کو. اچھا نام تو پتا ہونا چاہیے نا, کیا نام ہے اس کا؟ دعا کر پھر دوسری بار جائے ان سارے بڑا جی یاد کر گئے. اچھا دعا کرے کیوں دے میں بتا دیں؟ جی جی جی. جنت سے کون سا پتھر آیا تھا؟ اجر اسود. چلے کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کے نام بتا دیں. یہ نہیں معلوم نہیں. ایک کونے کا نام بتا دیں. نہیں معلوم نہیں. رکن اسود. اسود جہاں لگا وہ رکن اسود ہے. چلے ایک آخری سوال, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بن جائیں. یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. سبحان اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ عبدالرؤف. عبدالرؤف, یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر قریب قریب میرے خیال سے 70 ہو رہا. 70 کے قریب ہو گئی ہے. زیادہ عمر ہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا کیجیے گا. بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش, مدنی منوں کا ہوا, طلبہ کا ہوا, اب بوڑھے اسلامی بھائیوں کی باری ہے. آپ حصہ لیں گے؟ اب تو میرے دماغ میں دماتے نہیں آتی ہیں. سارے بوڑھے ہی آ رہے ہیں. اگر آپ کے مقابلے میں جو ٹیم آئے گی وہ بھی بوڑھے اسلامی بھائیوں کی ہوگی, سبھی ایک جیسے ہوں گے. ہاں بات تو صحیح ہے, مگر دیکھیں کوشش میں کر سکتا ہوں. کوشش کریں, آپ حصہ تو لیں. آسان سا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے جواب درست دے دیا. تین سوالات ہوں گے, ایک اور سوال کرنے جا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ میرا خیال ہے 3 ہیں. تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں. 4 ہیں. 3 یا 4؟ ہاں 3 یا 4. 3 یا 4 ہیں. ایک بتائیں, 3 کریں یا پھر 4؟ چلیے 4 ہی. پکا 4؟ آپ نے جواب دیا 4, مبارک. 4 ہی ہیں, جواب درست ہے. سبحان اللہ. میں بسنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سانس کھل گئی ہے. چل سانس لے لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ خالد محمود. خالد بھائی ماشاء اللہ. جاوید اقبال. محمد صادق نیازی. صادق نیازی صاحب, تو حصہ لیں گے آپ لوگ ان شاء اللہ عز و جل. چلیں آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں, جس کو جواب آتا ہوں وہ لبیک کہہ دے, ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے, بالکل آسان سوال ہے, بالکل آسان, بانی دعوت اسلامی کن کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا لبیک کہہ دیں, ٹھیک ہے لبیک کہنا ہے. یہ بتائیے بانی دعوت اسلامی کون ہے؟ لبیک کہا. لبیک الیاس قاضی صاحب, دعوت اسلامی. جی دعوت اسلامی کی بانی ہے. جی الیاس قادری صاحب, الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی تحریک کے بانی ہیں. چلیں آپ سے سوال ہے, قرآن پاک کی کوئی بھی, قرآن پاک کی کوئی بھی 4 سورتوں کے نام بتا دیں. سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ تبت, سورۃ الحب, سورۃ الحب اور سورۃ قریش. سورۃ 4 ہو گئے. سورۃ قریش، سورۃ کافرون، سورۃ کوثر، اور ہم نے تو چار پوچھی تھی، آپ نے چھ بتا دی. جواب درست مانے یا غلط؟ صحیح ہے، صحیح ہے. چار پوچھے، آپ نے تو اچھا جواب دے دیا. چلیں بتائیے، آپ سے سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ لوہے کی طرح لیتے تھے، موم ہو جاتا. ہاں، وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو آپ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کی طرح نرم ہو جاتا تھا. آپشن دے دوں میں آپ کو کچھ. چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کیسے پتا چلا؟ ویسے ہم نے سنا تھا. جی، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام تو آپشن میں بھی نہیں ہے. تین نام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. اور اس کا صحیح جواب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ نرم ہو جاتا تھا، ان کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام. سبحان اللہ. چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، بہت معروف نام ہے، وہ ہر جنگ جیت جاتے تھے، اور اس کی برکت یہ تھی کہ وہ اپنی ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتے تھے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتا دیں، کیا نام تھا؟ جی یاد نہیں ہے، سنے ہوئے. یاد کریں جلدی سے، وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنی ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتے تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی یاد نہیں، یاد نہیں آ رہا. چلے میں آپشن دے دیتا ہوں آپ کو، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص. ان تین میں سے ایک ہیں. حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص. خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پکا بتائے یا بس سن کر؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آخری سوال، پھر جو ہے آپ لوگوں سے رخصت ہوں گے. پہلا مصرع بتانا ہے، پہلا مصرع بتانا ہے. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. پہلا مصرع، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یہ شعر ہے. چلیں اور آسان پوچھ لیتا ہوں، اس سے اگلا مصرع بتانا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس کے بعد والا مصرع کون سا ہے؟ پڑھتے ہیں، طیبہ کا چاند. جس کو آ رہا ہے ذہن میں وہ ہاتھ اٹھا دے. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند مدینے والی سرکار کے بارے میں ہے. مدینے والی سرکار کے بارے میں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اگلا مصرع کیا ہے؟ جی اس کے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس سے آگے بتائیے، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ تو صحیح ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے. جی اس رات کو سلام نہیں آ رہا ذہن میں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور شعر پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے اعلیٰ مصرع بتا دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ناظرین کو تو ضرور کہیے. ماشاء اللہ، اللہ پاک کی بہت کرن والی ہے. یہ مدنی چینل پہ بوڑھو مسلمان بھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ پاک کے بہت بڑے کریں گے اور دن رات ترقی کرے. اسلام دن رات ترقی. تین بوڑھے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اور دیکھتے ہیں ذہنی صلاحیت کیسی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش, یقیناً آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے, لیکن کچھ سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام کیا ہے جس کو پتا لبے کہہ دے. جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. چلیں ایک اور سوال کا جواب دیئے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ لبیک لبیک کہنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بتائیے جب محمد کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چومنا چاہیے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ عزوجل. تو جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں محمد انگوٹھے چومنا چاہیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, اگلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد. اگلا مصرع کیا ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد. تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. آنکھوں کا تارا نام محمد. ٹھیک ہے, تھوڑا ذہنی آزمائش تو ہوگی کیونکہ سلسلے کا نام ہی ذہنی آزمائش ہے. نہیں آ رہا ذہن میں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اب آ گیا, کون طرز میں کون پڑھے گا؟ چلیں. آنکھوں کا تارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا. چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا صحیح جو ہے اگلا جو ہے. آئیے تینوں مل کے پڑھتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. جلدی سے بتائیے گا, شیر خدا آپ سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے, شیر خدا کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی آپ سے سوال ہے, اس میں میں آپ کو آپشن بھی دے سکتا ہوں. چھ رجب المرد کو کن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ داتا صاحب کا, یا خواجہ صاحب کا, یا بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ داتا صاحب کو. داتا صاحب کا. آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ غریب نواز, خواجہ غریب نواز کا. حضرت خواجہ غریب نواز. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. جبھی تو ہم چھ رجب المرجب کو چھٹی شریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ایک اور بوڑھے اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے, بہت شکر ہے, اتنا شکر ہے کہ میں اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں وہ ادا کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں گرامی کیا ہے؟ جی نام کیا آپ کا؟ میرا نام عبد الرحمان ہے, میں سرگودا سے آیا ہوں, اور مجھ پر جتنا انعام اکرام ہے نا حضرت صاحب کی طرف سے, ماشاء اللہ میں مجھ پر اتنا ہے بھائی میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا یہ آپ نے لکھا ہوا ہے, یہ آپ کی ہی رائٹنگ ہے؟ یہ رائٹنگ میری ہے جی. میں نے تقریباً 2006 سے نا یہ کلمہ طیبہ لکھنا شروع کیا, تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ نا 125,000 دفعہ کلمہ طیبہ لکھوں گا اپنی زندگی میں. اچھا پڑھ بھی رہے ہیں یا صرف لکھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, اور رنگ بھی بدلتا ہوں. اللہ یہ بہت خوبصورت لکھائی کری ہے, لکھ کر تو دکھائیں ذرا ایک ہمارے ناظرین کو بھی. ساری یہ لکھائی میں خود کرتا رہی, کہیں کہیں دعائیں بھی لکھتا ہوں. 125,000 کی نیت ہے تو کتنے لکھ لیا آپ نے؟ میں نے تقریباً 80,000 تک پہنچ گیا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سالوں کے اندر لکھا میں, 7 سال میں 12-13 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں, تو 12-13 سال سے ہی میں لکھ رہا ہوں. تو بس اور بھی میرے پاس کاپیاں ہیں, گھر میں پڑی ہیں, کوئی ادھر دوستوں کے پاس ہیں. اچھا لکھ کر تو دکھائیں, ماشاء اللہ بہت خوبصورت رائٹنگ ہے. ہمارے اسلامی بھائی کی. اب یہ ذرا ایک لکھتے ہیں, کلر بھی تبدیل کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں. میں نے وہ پیچھے شروع کیا ہوا ہے نا, بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو, نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو نیت کری ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. یہ بتائیے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد محمد میں کتنے حروف ہیں؟ محمد کے حروف تو ابھی گن کر بنا سکتا ہوں, ایک دو تین چار پانچ. چلیں آپ سے ایک آسان سا سوال کرتے ہیں, بتائیے قرآن کریم میں کتنی صورتیں؟ یہ صورتیں مجھے زبانی نہیں یاد, دیکھ کر بتا سکتا ہوں. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ جو ان پر سلامتی والی ہو گئی تھی؟ سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ, جواب درست ہے. چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں آپ سے, مدینۃ الاولیاء دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کس شہر کو کہتے ہیں؟ لاہور. ملتان. میرے کو ایک مدنی منا یاد آ گیا, اس نے بھی جوش میں ایسے ہی کہا تھا. جی کس کو کہتے ہیں؟ ملتان شریف کو اولیاء, اور لاہور کو مدینۃ ال نہیں نہیں مدینۃ الاولیاء تو ملتان شریف کا ہو گیا, لاہور کا ہی بتائیے. چلیں وہ بھی اولیاء کا کیا کہتے ہیں؟ مرکز الاولیاء. مرکز الاولیاء. چند سوالات کرتے ہیں, اگر سوالات کے جوابات درست ہوئے تو آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. چلیں یہ بتائیے, امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ جی آپ کو جی جی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ قطب. صحیح صحیح آ رہا ہے, ذہن میں آ رہا ہے. قطب. قطب یہ تو صحیح آ رہا ہے, تھوڑا سا ذہن میں زور ڈالیں. تقریباً روزانہ رک جائیے. ضیاء الدین مدنی. جی کیا نام ہے؟ قطب ضیاء الدین. قطب تھوڑا سا آگے پیچھے الفاظ ہو رہا ہے. قطب ضیاء الدین مدنی. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی, امیر سنت دامت برکات العالیہ پیر و مرشید کا نام ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی. چلیں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ آسان سوال کروں مشکل؟ جو مرضی کرے آپ. اچھا ہمیں سے کیا, آسان کریں مشکل کریں. چلیں یہ بتائیے, وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے, سبحان اللہ. چلیں آپ سے سوال کر رہا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شہزادے ہیں, کسی بھی ایک شہزادے کا نام بتا دیں. حضرت قاسم. صحیح ہے, ایک کا جواب درست ہو گیا, سبحان اللہ. دوسرے کا نام یاد آ رہا ہے؟ اچھا چلیں, جس کو اس سوال کا جواب آتا ہو وہ بتائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہے؟ جی 63 سال. نام کیا آپ کا؟ محمد عارف اتاری. جی جواب دوبارہ بتائیں. ان کی عمر مبارک 63 سال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال, آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اب ایک اور سوال, ہمیں یہ تو پتہ چل گیا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک جو ہے 63 سال ہے. اب سوال یہ ہے کہ بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ اس میں میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں, 92, 72 یا پھر 63. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ 63 سال. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 72 سال. 72. اور اس کا صحیح جواب دیا ہے ہمارے علیہ سائیں بھائی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری عمر مبارک بھی 63 سال ہے, سبحان اللہ. ایک آخری سوال, پھر اس کے بعد دیکھیں کس کا انتخاب ہو رہا ہے. بہت ہی معروف شعر ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس کا اگلا مصرع بتا دیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, پڑھ بھی رہے ہیں, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. آ رہے ذہن میں چینج کر دوں آسان سا کر لوں؟ ہے آسان لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ. چلیں بالکل آسان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بالکل آسان. مدنی چینل کی سالگرہ کون سی رمضان کو ہی تھی؟ دس رمضان مبارک کو. اب یہ کہ جو جس میں زیادہ جوش ہوگا وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گا. صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح آخری سوال. صحیح کی جاتی ہے نا حاجی. صحیح کرتے ہیں صفا مروہ پہ جو صحیح کرتے ہیں. جی صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان. کتنے پھیرے لگاتے ہیں؟ سات پھیرے لگاتے ہیں. جواب درست ہے سبحان اللہ. آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جیسے بوڑھے اسلامی بھائیوں کو بھی اس پہ لایا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس میں سوال جواب ہوئے. ہمیں بھی اس کے بارے میں معلومات ہوئی کہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمیں بھی یہ سوال جواب دینے کا موقع ملا. الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں کہ بوڑھے اسلامی بھائی کو موقع دیا جا رہا ہے؟ بوڑھے اسلامی بہت بڑے یہ کرم ہوا ہے اور یہ امیر اہل سنت خاص شفقت ہے اور ہم بوڑھے لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں. یہ جب سے یہ شروع ہوئی تقریباً بیس سال سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. مدنی چینل میرا دل ہے. آئی لو مدنی چینل. آئی لو مدنی چینل. سبحان اللہ. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو. نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد القادر ہے. عبد القادر بھائی عمر کتنی ہے آپ؟ عمر 58 سال ہے. 58 سال. اچھا یہ ہے کہ آڈیشن شروع ہو چکا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ دادا عبد المطلب. جی سبحان اللہ. چلیں ایک جواب آپ نے درست دیا. ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ مکے کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ مکے کے قبرستان کا نام بھی نہیں معلوم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف عطاری. یوسف عطاری ماشاء اللہ. یوسف بھائی کہاں سے تشریف لائیں؟ حسین آباد سے. باب المدینہ کے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 74 سال کی. 74 سال. اچھا بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش. جی ہاں. تو حصہ لیں گے آپ؟ جی ہاں. جی ماشاء اللہ. چلیں کچھ سوال کرتے ہیں. اگر سوالاتوں کے جوابات درست ہوئے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں, کسی بھی ایک شہزادی کا نام بتا دیں. آمنہ. نہیں بھائی آمنہ نہیں. تھوڑا اور سوچیں. یہ تو والدہ تھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 شہزادیاں تھیں, کسی بھی ایک شہزادی کا نام بتا دیں. چلیں اور آسان سوال پوچھوں. چلیں ایک اور. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ جو ہے وہی لے کر آتا تھا؟ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ تھا جو وہی لے کر آتا تھا؟ کون سا فرشتہ؟ میں آسان کر دیتا ہوں. ان کے نام کی ابتدا جو ہے حرف جیم سے ہوتی ہے. جیم. نہیں آ رہا ذہن میں. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھ رہے ہیں. عمر کا تقاضا ہے کہ اتنی عمر ہو چکی ہے اب ذہن میں ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا. نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہاشم. ہاشم بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 58 سال. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر سوال کا جواب درست ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اب سوال یہ کہ کون سی جنگ میں آپ شہید ہوئے تھے؟ میرے میں جنگ بدر یاد آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنگ بدر, چلیں میں موقع دیتا ہوں, جنگ بدر نہیں ہے, ایک اور ہے, کسی دوسری جنگ کا نام لیں, جنگ بدر نہیں ہے. سلیم بھائی دراصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جو یہ جو بچے جو ہیں وہ تو اسلامی ہیں سب کا تعلق. چلیں آسان سوال کر لوں, آسان سوال کر لیتا ہوں. یہ بتائیے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کہاں پر ہے؟ اسلامی کا عالمی مرکز پرانی سبزی منڈی میں. کہاں پر ہے یہ اپنا اس کا نام یار دکھا سکتے ہیں آپ؟ جی یہی ہے. اچھا یہی ہے یہ پہلے یہاں سبزی پرانی منڈی تھی, یہ یونیورسٹی روڈ ہے یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پٹھان ہیں نا؟ جی. دیکھا پہچان لیا. اچھا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انعام شاہ جی. انعام انعام شاہ. ماشاء اللہ شاہ صاحب بھی ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر میرے تقریباً 73 سال ہوگا. 73 سال ہو گئے. اچھا گزشتہ دنوں مدنی چینل پہ سلسلے آئے تھے ذہنی آزمائش جو کہ مدنی منوں کے ہوئے تھے, کچھ طلبہ اسلامی بھائیوں کے تھے. اب مدنی چینل بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ پیش کر رہا ہے ذہنی آزمائش, آپ حصہ لیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے تو بہت شوق ہے. اچھا لیکن اب جو ہے عمر کے تقاضے ہیں, یہ اجازت اور دیگر بھی ایسے زیادہ ہمارے وہ جمواریاں ہیں تو وہ ہم بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو ہے سارے ہی بوڑھے ہیں تو ہمارے کافی مطلب ہے, دل کی یہ بات ہے آپ کو کیا کہوں, ہمارا دل یہاں ہے, جیسا ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ کوشش. آپ چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیں اعتکاف میں کیسا ماحول بنا ہوا ہے؟ مدنی ماحول ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حیدرآباد کے قریب گاؤں وہاں سے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 54 سال. 54 سال. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. کچھ سوال ہوں گے, اگر سوال کے جوابات درست ہوئے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ سلسلے میں آ سکتے ہیں. بتائیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ جو ہے تین آیتیں کہوں گا پڑھیں یا سنیں. اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین شریف. ماشاء اللہ عز و جل. سبحان اللہ دو سوالات ہوئے اور دونوں کے جوابات درست. ایک اور سوال کا جواب, وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ میں اس میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں, کبوتر, مرغا, ہدہد. ہدہد. کس نے بتایا؟ سننے میں آیا ابھی ابھی پیچھے سے سننے میں آیا. اپنا بتائیں. میرے ذہن میں مرغا تھا. آپ کے ذہن میں مرغا تھا اور صحیح تھا, اس کا صحیح جواب بھی مرغا ہے. تین سوالات ہوئے آپ نے تقریباً تینوں کے جوابات جو ہے درست دے دیے. کیا نام کیا آپ کا؟ محمد اسلم اتاری. اسلم اتاری. اسلم بھائی کتنی عمر ہے آپ؟ 57 سال ہو گئے. 57. یہ بتائیے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت کون سے رمضان کو ہوئی تھی؟ 27 رمضان. ایک اور موقع دیا جا رہا ہے, 27 نہیں ہے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت کون سے رمضان کو ہوئی تھی؟ 21 ہو گئے. 21 بھی نہیں ہے. ایک اور موقع. چلے میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں, اس میں سے 22, 25, 26, ان تینوں میں سے ایک ہے. 25. ابھی بھی صحیح نہیں آیا. 26 رمضان المبارک. یہ بتائیے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ تاریخ بھی بتانی ہے. رمضان شریف میں. رمضان شریف میں کون سی رمضان میں؟ پہلی رمضان تھا میرا. جی یکم رمضان مبارک کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. آپ کا جواب درست ہے, آپ تھوڑے سے آگے بڑھ گئے. یعنی محاورتن کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے آگے بڑھ گئے ہیں سلسلے کی جانب. ٹھیک ہے, ایک اور بوڑھے اسلامی بھائی ہیں اور کافی عمر لگ رہی ہے ان کی, آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں پھر پتا چلے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام سنگھ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے آسان سے سوالات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ سوالاتوں کے جوابات درست دے لیں. چلیں بتائیں سورہ رحمان کون سے پارے میں؟ سورہ الرحمان او ہے جی سپارہ چوبیس. عمر زیادہ ہو گئی ہے جی, ستاویس. مطلب ستائیس. قال ثم خطبكم ايها المرسلون. سبحان اللہ, چلیں آپ کا ایک جواب جو ہے درست ہو گیا, ستائیس میں پارے میں ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں, یہ بتائیے جی کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین. سورۃ یاسین. جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت خاتون ہے. شجرا پڑھا جاتا ہے روزانہ اعتکاف میں نا, کس طریقے سے شروع ہوتا ہے وہ؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اچھا اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے, میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. کربلا اے شہید کربلا کے واسطے. جی سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. نہیں تھوڑا سا آپ کو آسان کر دیں, پہلے یا الہی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیں حل کر شہ مشکل کشا واسطے کربلا اے رد شہید کربلا کے واسطے. الحمدللہ ہمارا ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے, اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ہماری ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ دوسروں کو بھی شعور ملے گا کہ ہم بھی اس مقابلے میں آتے تو ہم بھی نمایاں کارکردگی کرتے. مجھے خوشی ہے کہ میں ذہنی آزمائش کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم اچھی طرح بھرپور انداز میں اپنا سلسلہ بیان کریں گے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی چینل والوں نے ہمیں سلیکٹ کر لیا, اور اس عمر میں بھی ہم انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں مقابلہ کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم تیاری بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اس ہم آئیں گے اور چھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ذہنی آزمائش میں سلیکٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر کے ذہنی آزمائش میں حصہ لیں گے اور سوال و جواب کر کے جیتیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں پانچ سال سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہا ہوں اور یہ پہلی دفعہ مجھے یہ چانس ملا ہے کہ مدنی چینل میں مجھے مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ گوشت پا کے صدقے سے ہم جیتیں گے. مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جاؤ, ہماری ٹیم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم آٹھ سال سے اعتکاف میں آ رہے ہیں اور اب مدنی چینل والوں نے ہمیں جناب یہ موقع دیا ہے کہ ہم جناب علی اپنی ذہنی آزمائش حاضرین ناظرین تک پہنچا سکے اور یہ ہمارے سوال جواب سن کے ان سے فائدہ حاصل کر سکے. الحمدللہ ہمارے بوڑھے اسلامی بھائیوں کا یہ ایک ٹیم بنی ہے جو کہ مقابلہ ہوگا ذہنی آزمائش کے لیے. آپ بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور مدنی چینل دیکھیے گا. الحمدللہ مدنی مرکز نے ہمیں بوڑھوں کے ذہنی آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے, تو ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم مخالف ٹیم سے خوب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. الحمدللہ ہمیں مدنی چینل والوں نے ذہنی آزمائش کے لیے بوڑھوں کو منتخب کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں مکمل تیاری کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ذہنی آزمائش کے لیے مدنی چینل پہ آئے ہیں, انشاءاللہ ہم جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بڑے بڑے مقابلے دیکھے ہوں گے لیکن ہم بوڑھوں کا مقابلہ دیکھ کر آپ سب مقابلے بھول جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش, دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش, دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش. بڑھاپا ہو